प्रतिज्ञा करके फिर आगे दृष्टांत हेतु इत्यादि के द्वारा इसको दृढ़ करके अंतिम में फिर निगमन किया जाता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतिज्ञा इत्यादि ये सब क्या आवश्यक है, वाक्य से तो ज्ञान हो जाएगा। ये जो सब दृष्टांत दिया गया है, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्ये ही सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन, ऐसे मांडुक्य कारिकाकार कहते हैं। जहाँ जहाँ भी ये सब सृष्टि का कथन हो रहा है, तो मृद लोह ये दोनों छांदोग्य का उदाहरण देते हैं, उसके द्वारा यही दिखाया जाता है कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है, ऐक्य ज्ञान करवाना है। विस्फुलिंग मुंडक में तो यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंग सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूप, तो ये सब दृष्टांत दिया जाता है। पूर्व पक्ष कहता है वो सब देने का क्या आवश्यक है, इति आशंक्य आह, पूर्व पक्ष का ये शंका होने से उत्तर देते हैं। अत्र राजपुत्रस्य राजप्रत्ययवत् ब्रह्म प्रत्ययो दृढ़ी भवति विस्फुलिंगवत् एव त्वं परस्मात् ब्रह्मणो भ्रष्ट इति उक्ते। विस्फुलिंगस्य प्राग अग्नेर भ्रंशात् अग्नेकत्व दर्शनात्। अत्र तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, अत्र अर्थात वाक्यात् ब्रह्म प्रतिपत्तौ जातायाम, इस विषय में वाक्य से ब्रह्म का अनुभव हो जाना, इस विषय में सिद्धांत कह रहा है कि राजपुत्र से राजप्रत्ययवत् वाक्य से हो गया, राजपुत्र निश्चय हो गया कि मैं राजा हूँ। ब्रह्म प्रत्ययो दृढ़ी भवति, दृष्टांत हो गया जैसे राजपुत्र से राजप्रत्यय, इसी प्रकार की अधिकारिण ब्रह्म प्रत्ययो दृढ़ी भवति, दृढ़ हो जाता है। विस्फुलिंग वदेव त्वं परस्माद् ब्रह्मणो भ्रष्ट इति उक्ते, उसको बताया जाएगा जैसे विस्फुलिंग अग्नि से निकलता है, इसी प्रकार की त्वं अब परस्माद् ब्रह्मण पर ब्रह्म से भ्रष्ट भिन्न हो गए हो। भ्रष्ट चार नंबर टिप्पणी दे दिया, विश्लिष्ट था विच्छिन्न, आप इसी प्रकार की परमात्मा से विच्छिन्न हो गए हो। टीका में तथापि कथम ब्रह्म प्रत्यय दार्ढ्यम तत्राह, तो यह अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत देने से ब्रह्म प्रत्यय में दृढ़ता कैसे हो जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ ये दृढ़ कैसे हो जाएगा, तत्राह उस विषय में कहते हैं। भाष्य में आधा वाक्य से विस्फुलिंगस्य प्राग अग्नेर भ्रंशात अग्नि एकत्व दर्शनात्, अन्वय हो जाएगा अग्नेर भ्रंशात प्राग विस्फुलिंगस्य अग्नेकत्व दर्शनात्, अग्नि से भ्रंश, भ्रंश अर्थात गिर जाना अर्थात यहाँ विश्लिष्ट हो जाना, अग्नि से विश्लिष्ट हो जाने से पहले प्राग विस्फुलिंगस्य, ये जो विस्फुलिंग है अग्नेकत्वम, अग्नि के साथ एक था, जब अलग हो जाने से पहले अग्नि के साथ एक ही था, एकत्व दर्शनात्, तो इसलिए निश्चय हो जाएगा कि अग्नि और विस्फुलिंग ये दोनों अलग पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार की परमात्मा से यह जीव भ्रंश भ्रष्ट होने से पहले वो एक ही था, भ्रष्ट अर्थात केवल अविद्याकृत आवरण भेद ज्ञान होता है। आगे भाष्य में तस्माद एकत्व प्रत्यय दार्ढ्याय, इसलिए एकत्व प्रत्यय का दृढ़ करने के लिए, तस्मात् का अर्थ टीका में कहते हैं दृष्टांतेषु एकत्व दर्शनम तस्मादिति परामृष्टम, तस्मात् अर्थात दृष्टांतेषु यथा एकत्व दर्शनम तथा, दृष्टांत हो गया विस्फुलिंग इत्यादि, इसी प्रकार की भाष्य में तस्मात् अर्थात जैसे अग्नि विस्फुलिंग आदि दृष्टांत दिखाया गया, एकत्व प्रत्यय दार्ढ्याय, एकत्व प्रत्यय का दृढ़ करने के लिए, परमात्मा जीव ये वस्तु तो भिन्न नहीं है, सुवर्णमणि अर्थात सुवर्ण ही है, आगे लोह ये दोनों छांदोग्य का है, पांच नंबर टिप्पणी सुवर्णमणि सुवर्ण पिंड, लोहा कहते हैं, अग्नि विस्फुलिंग ये मुंडक, दो छांदोग्य का एक मुंडक का, यह लिंग दृष्टांत विस्फुलिंग दृष्टांत न उत्पत्ति आदि भेद प्रतिपादन परा, ये उत्पत्ति आदि के द्वारा ये जीव की उत्पत्ति हो गई ब्रह्म से, जैसे नया एक लोग कहते हैं कपाल से घट की उत्पत्ति हुई, ये घट कपाल से भिन्न है, समवाय संबंध से रहेगा, ये जो सब कहते हैं सिद्धांत कहता है कि न उत्पत्ति आदि भेद प्रतिपादन परः, ये उत्पत्ति आदि जो जगत की उत्पत्ति कहा जाता है वो जगत का भेद को कहने के लिए नहीं है। भेद प्रपंच भेद छः नंबर टिप्पणी, जहाँ भी उत्पत्ति श्रुति है वो सब जो उत्पन्न हुआ जगत इसका ब्रह्म से भेद कथन करने में उसका तात्पर्य नहीं है। अन्यत्र कहा जाता है कि नेति नेति यह जो वाक्य है ये निषेध करता है, ये किसका निषेध करेगा, तो कुछ पदार्थ होना चाहिए, इसलिए सृष्टि वाक्य निषेध्य का समर्पक बनेंगे। किसका निषेध किया जाएगा वही सृष्टि वाक्य देगा, फिर नेति नेति उसका निषेध करेगा। टीका में उत्पत्त्यादि भेदे नास्ति शास्त्र तात्पर्यम इति अत्र हेत्वंतरम आह। उत्पत्त्यादि भेद में, उत्पत्त्यादि भेद अर्थात ये उत्पत्ति प्रपंच का, शास्त्रस्य तात्पर्यम नास्ति, ये सृष्टि को कहने के लिए शास्त्र में कोई उसका कोई अभिप्राय तात्पर्य नहीं है। इति अत्र हेतुअंतरम, अन्य हेतु ये भी दिखाते हैं, तो हेतुअंतर पंद्रह नंबर टिप्पणी दिए, श्रुत्यंतर विरोधाख्यम, अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा, अर्थात शास्त्र अगर सृष्टि को वास्तव कहेगा, जो जगत है उसको अगर वास्तव कहेगा अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा, इसलिए सृष्टि को वास्तव नहीं मानेंगे। भाष्य में सैंधव घनवत प्रज्ञप्त्येकरस नैरंतर्य अवधारणात् एक दैवानुद्रष्टव्यम इति च। सैंधव घनवत, सैंधव घन अर्थात नमक का जैसा ढला ढली कहते हैं, प्रज्ञप्ति एकरस, प्रज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप जो ज्ञानेकरस, एकरस अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा अंतरित तो नहीं हो, एक ही रस कहा जाता है, नैरंतर्य इसी का अर्थ हो गया नैरंतर्य। नंबर टिप्पणी दे दिए, अव्यवधान इत्यर्थ, विजातीय वस्तु के द्वारा व्यवहित नहीं हो जाता है। प्रज्ञप्ति एक रस नैरंतर्य अवधारणात्, अवधारणात् निश्चयात् अर्थात यह जो आत्मतत्व है वो इसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई व्यवधान कर देने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है, व्यवधान अर्थात कोई स्वगत भेद कर नहीं है इसमें, इस प्रकार की अवधारणा। और एक दैवानुद्रष्टव्यम तो यह भी मंत्र है आगे, नेह नानास्ति किंचन इति च, भाष्य में कहते हैं एक दैवानुद्रष्टव्यम इति च, च कह करके टीका में कहते हैं चकारो अवधारणात् इति पदम अनुकर्षति। पूर्व में जो है नैरंतर्य अवधारणात्, भाष्य में नैरंतर्य अवधारणात्, ये जो अवधारणात् है चकार के द्वारा फिर इसको कहेगा, क्योंकि सैंधव घनवत प्रज्ञप्त्येक रस नैरंतर्य अवधारणात्, आगे एक दैवानुद्रष्टव्यम इति च इति अवधारणात्, ये सब मंत्र के द्वारा निश्चय किया जाता है कि वास्तव तत्व तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। संग्रहितम अर्थम विवृणति, ये वाक्य संग्रह वाक्य हो गया, सैंधव घनवत प्रज्ञप्त्येक रस नैरंतर्यावधारणात् एक दैवानुद्रष्टव्यम इति च, ये संग्रह वाक्य हुआ, इसका विवरण करते हैं अर्थात स्पष्ट करवाते हैं इसको। यदि च ब्रह्मणस चित्रपटवत वृक्ष समुद्रादिवच उत्पत्त्यादि अनेक धर्म विचित्रता बीजी ग्राह ई सीता, सी चाहिए, बीजी ग्राह ई सीता, एक रसम सैंधव घन बद अनंतरम अबाह्यम इति न उपसंहरिष्यत एक दैवानुद्रष्टव्यम इति च न प्रायोक्ष्यत। सिद्धांत कह रहा है यदि च ब्रह्मण चित्रपटवत, जैसे ब्रह्म चित्रपटवत, जैसे चित्र हुआ जो पट में वस्त्र में, वृक्ष समुद्रादि वच, जैसे पट में चित्र होता है वृक्ष समुद्रादि, इसी प्रकार की अगर ब्रह्म में भी ये जगत जो वृक्ष समुद्रादि, अगर ये भी सब ऐसे ही होंगे, यहाँ वृक्ष समुद्रादि चित्रपट में, ब्रह्म में जैसा ये आकाश बाकी वायु ये सब आ गए जितने श्रेष्ठ पदार्थ। जैसे चित्रपटवत ब्रह्मण इसी प्रकार के अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हो गए पदार्थ, तो उत्पत्त्यादि अनेक धर्म विचित्रता, उत्पत्ति आदि उत्पत्ति नाना पदार्थ के उत्पत्ति उत्पन्न होते हैं, तो धर्म विचित्रता ये ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं, इसमें सब स्थित होते हैं फिर उसमें लय हो जाते हैं, और जो पदार्थ स्थिति काल में रहते हैं वो भी विचित्र है। अगर ये विचित्रता बीजी ग्राह ये सीता, अगर ये ग्राह तुम इष्टा ब्रह्म में यह जगत विचित्र जगत अगर ये ग्रहण करवाने का इष्ट होता, तब श्रुति एक रसम सैंधव घनवत अनंतरम अबाह्यम इति न उपसम अहरिष्यत, उपसंहार करना नहीं चाहिए था। अगर ये चित्रपटवत नाना पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वास्तव है ऐसा अगर कहना चाहिए था, फिर अनंतरम अबाह्यम ये नहीं कहना चाहिए था। और दूसरा बात कहते हैं एक दैवानुद्रष्टव्यम इति च न प्रा अयोक्ष्यत, इसको भी नहीं कहना चाहिए एक दैवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना नहीं है एक ही है इसी प्रकार के देखना चाहिए, ये भी नहीं कहना चाहिए। यह नानेव पश्यति इति निंदावचनम च न प्रायोक्ष्यत, ये भी नहीं कहना चाहिए। यह नानेव पश्यति मृत्यु स मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति, ये निंदा किया गया भेद दृष्टि करने वाले का निंदा किया गया, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर भेद ही वास्तव है श्रुति उसको तात्पर्य पूर्ण होकर के कह रही है तो फिर इसका निंदा क्यों होगा, ये श्रुति की भेद कथन का निंदा नहीं होनी चाहिए। टीका में निंदा वचनम च न प्रायोक्ष्यत इति संबंध, निंदा वचन भी ये नहीं कहना चाहिए था। आगे टीका में एकत्वस्य अवधारण फलम आह, अभी एकत्व अगर निश्चय हुआ इसका फल क्या होगा अर्थात ज्ञान का फल, ये कहते हैं 12 नंबर टिप्पणी। एकत्व अवधारणम एव फलम विस्फुलिंगादि दृष्टांत श्रुति नाम, ये जितने ये सब दृष्टांत दिया गया श्रुति इनका तात्पर्य है एकत्व को अवधारण करवाना और यही फल, ये फल होने से क्या लाभ होगा। भाष्य में कहते हैं तस्माद एक रूप एकत्व प्रत्यय दाढ़ियाय एव सर्व वेदांतेषु उत्पत्ति स्थिति लयादि कल्पना न तत् प्रत्यय करणाय, सारे श्रुति में यह जो उत्पत्ति स्थिति लयादि का कल्पना किया गया है यह न तत् प्रत्यय करणाय, उत्पत्ति स्थिति लय ये सब वास्तव है वो ज्ञान करवाने के लिए अभिप्राय नहीं है, अपितु एक रूप एकत्व प्रत्यय दाढ़ियाय, एकत्व प्रत्यय करेंगे और वो एक रूप होगा, नहीं तो एकत्व प्रत्यय करेंगे किंतु जैसे सावयव वाला हो गया इस प्रकार की नहीं है, कहते हैं एक रूप, जैसे वृक्ष कहते हैं वृक्ष एक है एक वृक्ष है किंतु उसमें पत्र पुष्प फल भेद है, इसलिए कहते हैं एक रूप एकत्व प्रत्यय, नाना रूप एकत्व प्रत्यय नहीं है, एक रूप एकत्व प्रत्यय दाढ़ियाय ये निश्चय कराने का केवल चैतन्य मात्र है, बाकी सब ये सब केवल कल्पना करते हैं, बुद्धि चलने से जगत आ गई आ गया। सर्व वेदांतेषु एकत्व प्रत्यय दृढ़ करने के लिए ही सारे वेदांत में उत्पत्ति स्थिति लय आदि कल्पना, उत्पत्ति स्थिति लय आदि कहने से टीका में अच्छा एकत्वस्य जो एकत्व प्रत्यय दाढ़ियाय, एकत्व के लिए विशेषण दे दिए भाष्य में एक रूप, ये विशेषण क्यों दे रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं एकत्वस्य भेद सहत्वम वारयितुम एक रूप विशेषणम, एकत्व कहने से भेद सहिष्णु अभेद ये भी हो सकता है, अभेद है किंतु भेद सहिष्णु अभेद इसको कहते हैं तादात्म्य, जिसको मीमांसक लोग वेदांती लोग तादात्म्य कहते हैं, न्यायिक लोग इसको समवाय कहते हैं, कपाल में घट समवाय समझ रहेगा, तो इसको भेद सहिष्णु अभेद अर्थात तो अभेद है, यह जो अभेद है ये भी एकत्व है, तो किंतु कहते हैं ये अभेद में भेद भी है, इस प्रकार की नहीं लेना है, एकत्व से भेद सहत्वम बारयितुम ये नहीं होना चाहिए, भेद सहिष्णु अभेद नहीं है। त्रयोदश टिप्पणी, एकत्वस्य भेद सहत्वमिति तादात्म्य रूपत्वम इत्यर्थ। तादात्म्य नहीं लेना है, भेद सहिष्णु और अभेदस्य तादात्म्यत्वात्। भेद सहिष्णु अभेद इसको तादात्म्य कहते हैं। किंचित रूपेण भेद किंचित रूपेण अभेद, घट और कपाल में कहते हैं घट ये कपाल रूपेण घट, घट मतलब कपाल से भिन्न नहीं है। घट को हम कपाल रूपेण देख रहे हैं तब वो कपाल से भिन्न कैसे हो जाएगा? घट को घट रूपेण देखेंगे कहेंगे हाँ कपाल से भिन्न है, क्योंकि घट जो अर्थक्रिया संपादन करेगा वो कपाल नहीं कर पाएगा, इसलिए घट रूपेण देखने से ये भिन्न हो जाएगा। किंतु कपाल रूपेण मृद रूपेण देखेंगे कहाँ भिन्न है, तो मृदि है। किंचित रूपेण भेद किंचित रूपेण अभेद, इस प्रकार की यहाँ नहीं लेना है। ब्रह्म में जो एकत्व है कहते हैं बिल्कुल एक रूप, विजातीय के द्वारा अनंतरित नहीं, अंतरित नहीं है, व्यवहित नहीं है, केवल मैं ही मैं, इतना ही निश्चय होना है। अच्छा आगे टीका में दिया, आदि शब्देन प्रवेश नियमने गृह्यते। आदि शब्द भाष्य में दिया, सर्व वेदांतेषु उत्पत्ति स्थिति लयादि कल्पना, सारे वेदांत में उत्पत्ति स्थिति लय और दो टीका में कहते हैं प्रवेश नियमन, ये पांच चीज वेदांत में ये पांच चीज अर्थवाद होते हैं। अर्थात वेदांत में उत्पत्ति स्थिति लय प्रवेश नियमन ये पांच में तात्पर्य नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लय इसका तो विचार आता है, प्रवेश तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, ये जो प्रवेश कहा गया है ये अर्थवाद है, ये वास्तव कोई परमात्मा प्रवेश कर गया ये कुछ नहीं हुआ। हर नियमन, नियमन 15 नंबर टिप्पणी दिए, नियमनम शासनम अंतर्यामी ईश्वर हो गए शासिता मतलब शासक, और ये सब जितने विज्ञानात्मा जीव ये हो गए शासित। ये जो नियमन नियामक नियम्य ये भी तो पहले भेद कल्पना करने से ही आएगा, इसलिए कहते हैं ये भी अर्थवाद है। तो वेद में ये पांच चीज अर्थवाद होता है, उत्पत्ति स्थिति वेदांत में उत्पत्ति स्थिति लय और भाष्य में आदि कहा आदि का अर्थ प्रवेश नियमन, ये पांच अर्थवाद है, अर्थात इसमें तात्पर्य नहीं है। आगे टीका में न तत्प्रत्ययकरणाय इति अत्र, भाष्य में जो ये द्वितीय पैराग्राफ का अंतिम मतलब प्रथम पंक्ति का अंतिम में है, कल्पना न तत्प्रत्ययकरणाय, जो तत्शब्द है तो वो तत् का अर्थ टीका में कहते हैं न तत्प्रत्ययकरणाय इत्यत्र तत्शब्देन उत्पत्त्यादि भेदो विवक्षित। उसका पूर्व में है ना उत्पत्ति स्थिति लयादि कल्पना न तत्प्रत्ययकरणाय, अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय ये सब भिन्न है ये सब कहने का तात्पर्य नहीं है। किंच आगे टीका में परस्य एकदेशो विज्ञानात्मा इत्यत्र तदेकदेश स्वाभाविको वा स्याद औपाधिको वे इति विकल्प्य आद्यं दूषयति। एकदेशी कहता था कि परमात्मा का एक देश विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा जीव, तो सिद्धांत अभी उसको कह रहे हैं ये जो एक देश कहते हैं आप ये एक देश स्वाभाविक है या उपाधिक है? उपाधि को लेकर के एक देश कहेंगे, सिद्धांत कहेगा इष्टापति हम भी कहते हैं, इति विकल्प आद्यम दूषयति, प्रथम पक्ष दूषण करते हैं भाष्य में। न च निरवयवस्य परमात्मनो असंसारिणः संसार्येकदेशकल्पना न्याया स्वतो अदेशत्वात् परमात्मनः। निरवयवस्य परमात्मनः, परमात्मा निरवयव है, असंसारिणः ये परमात्मा संसारी नहीं है, तो उसका षष्ठ्यंत सब हो गया निरवयवस्य परमात्मनो असंसारिणः सब षष्ठ्यंत। इसका संसारी एक देश कल्पना, जो संसारी है ये परमात्मा एक देश है, इस प्रकार की एक देश कल्पना, संसारी एवं एक देश और उसका कल्पना कर्मधारय के बाद षष्ठी। न्याया ये न न्याया पहले दे दिया न वाक्य के आरंभ में, ये ठीक नहीं है, असंसारी का संसारी एक देश हो जाएगा। स्वतः अदेशत्वात् परमात्मनः, अदेशत्वात् निरवयवत्वात् सात नंबर टिप्पणी, अवयव अभावात् जिसका अवयव ही नहीं है उसका एक अंश कैसे जीव हो जाएगा। टीका में विपक्षीय दोष माह, परमात्मा निरवय है उसका अगर एक देश कल्पना करेंगे तो दोष होगा। भाष्य में अदेशस्य परस्य एक देश संसारित्व कल्पनायां पर एव संसारी इति कल्पितं भवेत्। अदेशस्य परस्य परमात्मा अदेश, अदेश में क्या समझ लेंगे, परस्य को कह सकता है अविद्यमान देश यस्य, देश अर्थात अवयव। आठ नंबर टिप्पणी, देश का अर्थ अवयव निरवयवस्य। अदेशस्य परस्य परमात्मन एक देश संसारित्व कल्पनायाम, तो उसका एक देश अगर संसारी हो गया, जैसे पट का एक तंतु अगर रक्तवर्ण हो गया तो पट में भी कुछ विकार आ गया, तो पर एव संसारी इति कल्पितम भवेत्। अभी पट में ही ये रंग हुआ ऐसा मानना पड़ेगा, परमात्मा ही संसारी हो जाएगा। इसलिए प्रथम पक्ष अर्थात तो वास्तव कोई एक देश हो गया यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। टीका में द्वितीय उत्थापयति, द्वितीय अर्थात तो औपाधिक एक देश। भाष्य में अथ परो उपाधिकृत एक देश परस्य घटकरकादि आकाशवत्। पर उपाधिकृत, पर अर्थात भिन्न, कल्पित उपाधिकृत नौनम टिप्पणी, कल्पित उपाधि को लेकर के एक देश होता है। जैसे घटकरकादि आकाश, घटकरक कमंडल इसका आकाश, घट और करक इत्यादि उपाधि हो गई इसके चलते आकाश नाना ऐसे अगर भान हुआ तो। टीका में एक देशस्य औपाधिकत्व पक्षे परस्मिन् विवेकवतां तद अखंड बुद्धिभाजं तदेक देशो वस्तुतः पृथक भूत्वा व्यवहार आलंबनम इति नैव बुद्धिर्जायते। एक देशस्य औपाधिक पक्षीय, द्वितीय पक्ष में एक देश जो है वो औपाधिक है, इस पक्ष में परस्मिन्, परस्मिन् अर्थात परमात्मनि विवेकवतां, विवेकवतां ज्ञानिनां तद अखंडत्व बुद्धि भाजाम, तद तद तस्य तस्य परमात्मनः, परमात्मा अखंड है ऐसे बुद्धि भाजाम, बुद्धिम भजन्ते इति बुद्धि भाग भाज उनका, ऐसे बुद्धि वालों का, तो विवेक वाले, विवेक वाले अर्थात यही विवेक है कि अखंडत्व का अनुभव किया ऐसे वालों का, तद एक देश परमात्मा का एक देश वस्तुतः पृथक भूत्वा व्यवहार आलंबनम, परमात्मा का एक देश जो परमात्मा को अखंड ऐसे जाने हैं उनका ये जो एक देश वस्तुतः पृथक हो गया ऐसा नहीं होगा उनको, वस्तुतः पृथक भूत्वा व्यवहार का आलंबनम इति बुद्धिर नैव जायते, उनको इस प्रकार बुद्धि नहीं होगी। वो कहेंगे कल्पित एक देश लेकर के व्यवहार हो रहा है, वस्तुत एक देश जो वस्तुत दिया, वस्तुत अर्थात पारमार्थिक, पारमार्थिक एक देश होकर के व्यवहार का विषय बन गया ये नहीं होगा। औपाधिकस्य स्फटिक लौहित्यवद मिथ्यात्वाद इति उत्तरम आह। जो औपाधिक होता है, औपाधिक उपाधिकृत, स्फटिक में लौहित्य बुद्धि हुआ ये उपाधि के चलते, इसके जैसा मिथ्या अर्थात विवेकी ज्ञानी लोग जानते हैं यह तो जो व्यवहार होता है उपाधि को लेकर के सब मिथ्या है, भेद केवल प्रतीत हो रहा है। तो जितना जितना ये संस्कार बढ़ेगा बार बार सुनेंगे भेद दिखता है तो खाली प्रतीत हो रहे हैं, और भेद मान करके आप खूब जोर चलते रहेंगे और कोई कह देगा ये भेद क्या सत्य है तो थोड़ा रुक जाएगा, इतना जैसे रास्ते में हम्स बना देते हैं ना तो ऐसा ही कह देंगे, इसलिए कहते हैं वेदांत श्रवण है, ये बार बार हम्स बनाएगा रास्ता में आपका गति को शिथिल करेगा, ये क्या सत्य मान करके चल रहे हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा ही है। स्फटिक लौहित्यवद मिथ्यात्वाद इति उत्तरम आह, ये मिथ्या है। भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है न तदा तदा अर्थात दस नंबर टिप्पणी दे दिए, एक देश से औपाधिकत्वे, औपाधिकत्व अवसर है, एक देश को अगर औपाधिक मानेंगे तो तत्र ज्ञान नंबर टिप्पणी दे दिया अर्थात विज्ञान, विज्ञानात्मनि जीवे, उपाधि को उपाधि के चलते भेद माना, तो उपाधि विशिष्ट जो जीव हुआ उस जीव में तत्र विज्ञानात्मनि जीवे विवेकिनाम ज्ञानिनाम परमात्मिक देशः पृथक संव्यवहार भाग इति बुद्धिर उत्पद्यते। वाक्य का आरंभ में था न, न बुद्धिर उत्पद्यते। ज्ञानियों को ये जीव में परमात्मा का वास्तव एक देश है, पृथक व्यवहार भाग ये होता है, इसी प्रकार की बुद्धि उनका न नहीं होता है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहते हैं ननु जीवे कर्ता अहम भोक्ता अहम इति परिच्छिन्न धीहि सर्वेशा उपलभ्यते। ये सभी को होता है। क्या ज्ञानी व्यवहार नहीं करते? हमने भोजन किया नहीं किया तो जीवे जीव में कर्ता अहम भोक्ता अहम इति परिच्छिन्न धी अहम कह करके परिच्छिन्न बुद्धि सर्वेशा। अष्टादश टिप्पणी विवेक का विवेकवताम विवेकवताम अविवेकवताम व्यवहार तो परिच्छिन्न बुद्धि लेकर के सभी लोग करते हैं। लभ्यते अर्थात अभी पूर्व पक्ष कहता है अर्थात ज्ञानी अज्ञानी सभी को तो परिच्छिन्न बुद्धि होती है। सा च सा अर्थात वो जो भेद बुद्धि परिच्छिन्न धी वह परिच्छिन्न बुद्धि तस्य तस्य अर्थात जीवस्य। चार नंबर टिप्पणी जीवस्य वस्तुतः अपरिच्छिन्न ब्रह्म मात्रत्वात्। वस्तुतः अपरिच्छिन्न ब्रह्म है किंतु उसमें जो परिच्छिन्न धी होती है यह मंच क्रोशन धीवत उपचरिता। ये पूर्व पक्ष कहता है कि ये गौण प्रयोग है। सिद्धांति कहेगा ये मिथ्या है। मिथ्या और गौण में अंतर है। गौण में सादृश्य दिखेगा, मिथ्या में अर्थात जानता नहीं। देह को मिथ्या आत्मा कहा जाता है और पुत्र इत्यादि को गौण आत्मा कहा गया। जब पुत्र को आत्मत्व ने कहता है पुत्र मर गया तो मैं मर गया कहता है, उस समय में उसको ज्ञान है कि पुत्र मद अपेक्षा भिन्न। जान करके जहाँ भेद मतलब एकत्व का व्यवहार किया जाता है उसको कहा जाएगा गौण, और नहीं जान करके एकत्व व्यवहार कर दिया उसको कहा जाएगा मिथ्या। पूर्व पक्ष यहाँ कहता है कि यह जो जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्म मात्र होने पर भी जो परिच्छिन्न धी होती है ये मंच क्रोशन धीवत गौण है, उपचरित है। अर्थात अज्ञानी को ये बात पता है कि वास्तविक मैं ब्रह्म का ही अवयव हूँ, मतलब ब्रह्म का ही ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार के उसका ज्ञान है, उपचार कर देता है खाली व्यवहार में। तो सिद्धांत कहेगा अगर जान करके व्यवहार कर रहे हो तो फिर ज्ञानी है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है तो तस्मात अज्ञानी के लिए ये बात है। तो पूर्व पक्ष कहता है तस्मात उभयेषाम उक्तात्म बुद्धि दर्शनात्। ज्ञानी अज्ञानी ये दोनों को ये भेदधि होती है। परमात्मिक देशत्व जीवस्य दुर्वारम। तो परमात्मा का एक देश ये जीव है, ये दुर्वार ये मतलब निश्चय अर्थात एक देश मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहा ये भाष्य में ये पूर्व पक्ष वाक्य है अविवेकीनाम विवेकीनाम च उपचारिता बुद्धिर दृष्टा इति चेत। विवेकी हो अविवेकी हो इनका जो भेद बुद्धि ये उपचार है, गौण प्रयोग है, अर्थात जानते हैं सब भेद। इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांती उत्तर देता है। पहले टीका में तत्र अविवेकीनाम यथोक्ता बुद्धिर उपचरिता न भवती। जो अविवेकी है उसका भेद बुद्धि को आप गौण कैसे कह देंगे? गौण तभी कहेंगे जो कि भेद ज्ञान है फिर भी अभेद व्यवहार कर रहा है। ये अविवेकियों का ये उपचरण उपचार कैसे कर देंगे? गौण हाँ अभेद ज्ञान है किंतु भेद व्यवहार कर रहा है तो वो अविवेकी का ये ज्ञान मतलब अविवेकी का इस प्रकार की नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। अतस्मिन् तद्बुद्धित्वेन अविद्यात्वात् इति परिहरति। अतस्मिन् तद्बुद्धि ये मिथ्या है अविद्यात्वा। दस नंबर टिप्पणी मिथ्यात्वा अर्थात अज्ञानी को वास्तव ये अभेद बुद्धि होने पर भी भेद बुद्धि करके व्यवहार कर रहा है ऐसा नहीं है। वो तो जानता है वास्तव ही भेद ऐसे मानता है इति परिहरते। न सिद्धांत कहते हैं न अविवेकी न मिथ्या बुद्धित्वात्, इसलिए अविवेकियों का ये उपचार नहीं है, ये तो मिथ्या बुद्धि है। ठीक है, हमें पूर्व पक्ष कह रहा है ठीक है अविवेकियों का मिथ्या बुद्धि हो गया, तथापि विवेकी नाम ईदृशी धीर, ईदृशी ईदृशो हो गया ना। ठीक है, अविवेकियों का तो मिथ्या बुद्धि हो गया, किंतु जो विवेकी इनका तो गौण बुद्धि मानेंगे, तो तथापि विवेकी नाम ईदृशी धीर उपचरिता इति चेत। प्रथमे पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों में गौण, सिद्धांत कह दिया नहीं नहीं अज्ञानी में तो मिथ्या, पूर्व पक्ष कहता है ठीक है कम से कम ज्ञानी में तो ये गौण हो, अर्थात जान करके भी इस प्रकार व्यवहार कर रहा है, सिद्धांत कह रहा है तथापि विवेक, पूर्व पक्ष कह रहा है तथा टीका में तथापि विवेकी नाम ईदृशी धीर उपचरिता इति चेत, सिद्धांत उत्तर देता है तत्र आह भाष्य में विवेकीनां च संव्यवहार मात्रालंबनार्थत्वात्। विवेकी ये जानता है कि ये केवल व्यवहार का आलंबन मात्र है, अर्थात ये कोई जहाँ गौण प्रयोग किया जाता है, सिंहो मानव को कह दिया सिंहो मानव को क्या रज्जु सर्प जैसा है नहीं है, तो सिद्धांत कह रहा है कि यह कल्पित है सर्प जैसा है, अर्थात विवेकी का दृष्टि से यह सर्प जैसा है, ये सिंहो मानव को जैसा यह नहीं है, सिंहो मानव को होगा तो दोनों को वास्तव मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है विवेकी नाम से संव्यवहार मात्र का आलंबनार्थत्वात्, ये केवल आभास है, ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है कि उपचार भी किया जाएगा। टीका में तेषां संव्यवहारो अभिज्ञा अभिवदनात्मकस, ये विवेकी क्या व्यवहार करते हैं कहते हैं अभिज्ञा अभिवदन ये सब करते हैं, और विवेकी अर्थ ये जो अर्थक्रियाकारित्व और हानोपादान ये दोनों को नहीं कहते हैं। तो व्यवहार चार प्रकार के होता है, अभिज्ञा अभिवदन हानोपादानम अर्थक्रियाकारित्व, ये जो अर्थक्रियाकारित्व हानोपादान ये विवेकी के लिए नहीं कहें इधर, क्योंकि विवेकी है तो वो नहीं भी रहना चाहिए, विवेकी है तो फिर अर्थक्रियाकारित्व में जगत में अर्थक्रियाकारित्व कैसे आ गया, फिर विवेकी कैसे हुआ, हानोपादान ये चाहिए ये नहीं चाहिए ये बुद्धि है तो फिर विवेकी कैसे हुआ, इसलिए कहते हैं अभिज्ञा अभिवदन, जान रहा है पदार्थ को और शब्द उच्चारण कर रहा है, ये जो दोनों व्यवहार हुआ तेषां संव्यवहारो ज्ञान शब्द प्रयोगात्मक संव्यवहार अभिज्ञा अभिवदनात्मक ये दो व्यवहार कहा गया, तावन मात्र से आलंबनम, ये जो जगत है यही दो व्यवहार का आलंबन मात्र है, आभास भूत ये केवल आभास अध्यस्त है, आभास भूत मिथ्याभूत आभास भूत अर्थ और तद ये जो अर्थ है वो सब आभास है अध्यस्त है, और इस अर्थ को विषय करता है उनकी ये जो भेद बुद्धि, सर्प को रज्जु में दिखने वाले सर्प को विषय करेगा जो बुद्धि, वो सर्प तो मिथ्या है, ये सर्प बुद्धि इसको सत्य कहा जाता है ये भी मिथ्या है, इसको ज्ञानाध्यास कहते हैं, तद विषयत्वात् तद बुद्धेरपि मिथ्या बुद्धित्वात्, मिथ्या पदार्थों को विषय करने वाले बुद्धि को भी मिथ्या बुद्धि कहा जाता है, इसलिए उपचरितत्व असिद्धिर इत्यर्थः, विवेकी के लिए ये उपचरित नहीं है, ये विवेकी के लिए ये तो आभास मात्र है, ये जगत आभास मात्र है अर्थात इसका वास्तव सत्ता नहीं है। टीका में विवेकी नाम अविवेकी नाम च आत्मनि परिच्छिन्न धीर उपलब्धेर उपलब्ध उपलब्धा इति एतावता न तस्य वस्तुतो ब्रह्मांशत्वादि सिद्ध्यति इति एत दृष्टांतेन साधयति, सिद्धांति कह रहा है विवेकी नाम अविवेकी नाम च आत्मनि परिच्छिन्न धी उपलब्धा इति, तो इनको परिच्छिन्न धी ये उपलब्ध होती हैं, तो इसलिए एतावता न तस्य वस्तुतो ब्रह्मांशत्वादि सिद्ध्यति, यह जीव वास्तव ब्रह्म का अंश हो गया, इसी प्रकार की खाली उपलब्ध हो रही है तो वास्तव हो जाएगा भेद, ये न सिद्ध्यति, इसको दृष्टांत दे करके सिद्धांती कह रहा है, रज्जु में सर्प उपलब्ध हो गया तो खाली दिख गया तो कहेंगे नहीं नहीं वास्तव अलग है ये सर्प रज्जु से, ऐसा नहीं है। भाष्य में यथा कृष्ण रक्तश्च आकाश इति, आकाश कभी कृष्ण कभी रक्त इति, विवेकिनाम अपि कदाचित कृष्णता, विवेकियों को भी, विवेकिनाम अपि, अपि कहने से टीका में कहते हैं अविवेकिनाम इव इति अपर अर्थ। अविवेकियों को तो बालक को तो लगता है आकाश आज नीला दिख रहा है, आकाश रक्त दिख रहा है मेघ के चलते भाष्य में, तो विवेकी नाम अपि जैसे अविवेकी को होता है ऐसे विवेकी को भी कभी कदाचित कृष्णता रक्तता च आकाशस्य संव्यवहार मात्र आलंबनार्थत्व प्रतिपद्यते। विवेकी कभी कह दिया जानता है आकाश नहीं है नीला, किंतु कह देता है आकाश नीला दिखता है, ये केवल व्यवहार शब्द उच्चारण कर दिया और प्रतीत भी हो गया, इस प्रकार के व्यवहार का आलंबनार्थत्व प्रतिपद्यते इति न परमार्थतः कृष्णो रक्तो वा आकाशो भवितुम अर्हति। इसका खाली इस प्रकार की दिख गया तो वास्तव आकाश नील अथवा रक्त हो जाएगा ये नहीं होता है, बाधित तो होकर के वो अनुभव होता है आभास मात्र, ऐसा निश्चय है। टीका में ब्रह्मणि वस्तुतो अंशादि कल्पना न कर्तव्या इति दार्ष्टान्तिकम उपसंहरति। जैसे आकाश में ये कृष्ण वर्ण अर्थात नील वर्ण रक्त वर्ण इसका वास्तव नहीं मानना चाहिए, इसी प्रकार की ब्रह्म में भी अंशत्व कल्पना ये वास्तव नहीं होना चाहिए। भाष्य में अतो न पंडितेर ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति विषय ब्रह्मणो अंशांशी एक देश एक देशी विकार विकारित्व कल्पना कार्या। अतः इसलिए पंडिते ही पंडितों के द्वारा ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति विषय, ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपत्ति ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान विषय में ब्रह्म का अंशांशी एक देश एक देशी विकार विकारी ये सब कल्पना नहीं करना चाहिए पंडितों के द्वारा, पंडित विवेकी। विवेकियों के द्वारा इस प्रकार की एक देश कल्पना नहीं करना चाहिए। टीका में अंशांशिनोर विशदीकरणम एक देश एक देशी इति, भाष्य में जो प्रथम पंक्ति में दिया ब्रह्मणो अंशांशी, इसी का अर्थ हो गया एक देश एक देशी, और वही हो गया आगे विकार विकारी, ये सब उसी का ही अंशांशी का विवरण है। अतः शब्द उपातम एव हेतुम स्फुटयति, जो भाष्य में प्रथम कह दिया अतो न पंडिते ही, अतः अर्थात अस्मात् कारणात् हेतु कहते हैं, ये हेतु क्या है उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में। सर्व कल्पना अपनयनार्थ सार परत्वात् सर्व उपनिषदाम, सारे उपनिषद ये क्या करते हैं सर्व कल्पना अपनयन, यही उनका अर्थ है और वही तात्पर्य है। सर्व कल्पना अपनयनार्थ सार परत्वात्, इसी में ही उनका तात्पर्य है, कल्पना को हटाना यही उपनिषद का कार्य है। तो बार बार ये जगत में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका निराकरण करना है, ये बार बार इस प्रकार की कहते रहेंगे उपनिषद। टीका में सर्वासाम कल्पनानाम अपनयम एव अर्थः, जो भाष्य में दिया उसका विग्रह बताते हैं। सर्व कल्पना अपनयनार्थ, सर्व कल्पना कर्मधारय है, आगे तासाम अपनयन उनका हटाना षष्ठी हो गया, आगे जो अपनयन तदेव अर्थ फिर कर्मधारय हो गया, तो टीका में इसको कह दिया सर्वासाम कल्पनानाम अपनयनम एव अर्थ, अपनयन अर्थ का बीच में कर्मधारय हो गया। आगे टीका में देते हैं सारत्वेन अभिष्ट, भाष्य में कह दिया अर्थ के आगे है सार, तो अर्थ ये जो अपनयन यही अर्थ हुआ यही सार है, सारत्वेन अभिष्ट, क्या अभिष्ट कहते हैं अपनयन, यही अभिष्ट है वही अर्थ हुआ, अपनयन अर्थ सार इस समय कर्मधारय हो गया। तत् टीका में आ गया तत् परत्वात्, भाष्य में दिया आगे सार के आगे पर अर्थात तस्मिन पर, पर अर्थात तात्पर्य, अपनयन कल्पना का अपनयन करना यही तात्पर्य है। उपनिषदाम टीका में आ गया उपनिषदाम तद एक समधिगम्य, तद तद उपनिषद उपनिषद एक समधिगम्य ब्रह्मणि न कदाचितपि कल्पना अस्ति इत्यर्थः। उपनिषद के द्वारा जो ज्ञेय है ब्रह्म, इसमें कभी भी कोई भी कल्पित पदार्थ ये है नहीं। उपनिषदाम निर्विकल्पक वस्तुपरत्वे फलितम आह, इस उपनिषद निर्विकल्पक वस्तु को विषय करते हैं। निर्विकल्पक वस्तु एक ही है, ब्रह्म है, इसे फल क्या हुआ अभी उपदेश देते हैं। अतः इसलिए हित्वा सर्वकल्पनाम कल्पनाम आकाशस्यैव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्य, तो सारे कल्पना को त्याग करके जैसे आकाश निर्विशेष है, कोई विशेष नहीं है, इसी प्रकार की निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या ब्रह्मण, ब्रह्म भी निर्विशेष है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश जैसा दृष्टांत देते हैं, आकाश आरंभ सृष्टि से लेकर के प्रलय पर्यंत रहेगा, और आकाश देशिक व्यापक भी है, कालिक व्यापक नहीं है, इसलिए आकाशवत कह दिया गया। सर्वगत ये ब्रह्म नित्य है, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य इत्यादि श्रुति सतेभ्य, लोक दुखेन इससे लिप्त नहीं होता है। क्यों कहते हैं बाह्य बाह्य सन, तो जितना वेदांत का निष्ठा बढ़ेगा उतना उतना फिर लोक दुखेन उतना लिप्त नहीं होगा। अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य तितौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Thank you.